خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني بشوینی وی سال ده هد لبیانی و خویندن دوستید جشنیش دکویتنیم ام شوا بوی لگل آرام و پیامتون و بازار بو حل بجرنی دیاری جشن بو کسو کرمن من حزم دکر دیاری اک بو بابم بکرم لگل اوش داده بوی او پاره پیدا بکم که پیویستم بو بکرنی او کلو پلانه که بلا مکم پی تواده بو بلان بابم گرنگ ترا کمالک دیاری جوان لم دکانه هیا دیاری کی شاین با باکم دکرم منی شروع دمیوی دیاری اک بوده اکمال بجیرم کاتب چی نجورو؟ بله فرمون بخیر بین لدیاری چی گونزاو دگارن بودز جن؟ بله با دیاری هاتوین ام دست سرشم بوده اکمال بجیردو بلان پارم پینیا ایا تا بیانی بومنی حال دگری؟ بگو من بسرچاو تا بیانی بوتی حال دگرم سپاس من امل پیچه جوانم زور بادلا بلام گرانا راستا چون که جورکی نایابا کچکم بیانی بو کرینی دیموا دا ترسم تا بیانی بفروشتری من حزدکم بیکرم باشا بوتی حال دگرم تاکو بیانی بلام زیادر نا سپاس دکم پنج دولار. ها پیده چی اما جوانترین و باشترین دیاری بید با باو کد توش پیدوانیا؟ بلام نرخکی زور گرانا توش تابعانی بیری لیدکی او بلام نتوانم بیکرم ماما اگر بیانیش دابه دتم سرگ لنو سینگی پوسته دادم سلاو، آیا هیچ نامه یک بو ایمه هاتوه؟ کمی چاوریم که تو بلی لکو دام ناوه اوه تا اما نامه که فرمو اما هیلینه خوشکما ببورین کرام گرتن حوالی کی خوشه؟ لینا خوشکم ده دلاری بون اردوم. خوشکی کی چند باشه؟ لینا خوش چی دوم موضوع رو خوشه. او خوتو وانیا؟ بله لخوی چی قول دایا؟ بم دوائی ویلی هاتو کاتی چی زور دخوید؟ کوات بالی گرم بخوید. راسکل و مکسیش آماده اهنگکی جشن دبن دانی براس؟ بله بگو من ارم راسکل لکاتی خواردن جان دادنی شوان اما راسته بلم او شتی کلیده ترسم رو بداد اویه که راسکل هل دستید بتیگ دانی درختی جشن وانا کات بکو واده کات پید دلم لبرتی سیر که درخته که بریتی لشتی بری قدر سیر که راسکل راسکل هزی لهمش چی بری قداره باید ترسم درختکی ججن من لیتک بدات ایا دارکت بیسی ندبه؟ نه بیروکی اکی باشترم هیا بیروکا؟ چی اوا؟ لکاتی خوی داده زانی سلام چهره مالویا؟ من لیرم دی درگاه کم لیب کنوا شتی چی کتو پرگیش؟ ها فرمو سلام دانی لچوه دایی بنیم؟ لجوری دانیشتن تکه بسر چاو توانن سلام شیروان هر للای او پنزره دایی بنی دارکلی وی بباشه وانیا تو را چیش لیره دادنیم پلانی چی باشه بلا من دوبونی در کارکم انزام دادم چون که ایمه استالب شدهن بله یعنی دیم با یرمتی دانی کاره کد سپاس دتوانم خوام تنیم کاره بکم او بازی چی دکن؟ لبری پلانیک با پرستنی درختی ججن چی؟ پرستنی درخت دکن؟ ام درخته چند برزه ها؟ هر و هزار جوانی شا جوان تریش در بدوی حلواسینی زینکن بریارم دا با چی لنکو دنگت برس کرده و؟ بریارم دا اوپن جوانه پیسی که لدوکانه که دیتم پیشکش بباو کم بکم براس؟ سهی کم اوه یکی پیش بینیم دکه راس کلواز لما بینا خیره کشتکن دب نینو شوینی خوی چشه تو اوه بشتم لیتک دیدی بخیر بیدانی، شتیکت لیره لبیر کردو؟ نه، دمیو داری چطر سیری اوپن زوانه بکم که حالم بجردو بو با عرضوی خود سیری پنزوانکان بکا ها؟ چی علوی گورم؟ بیرم کوتوا پنزوانکانم فروشتوا چی؟ فروشتو تا؟ براستی توم لبیر نبو بلان بلینت پیدا بوم دلنیاد نکردم که تو دی کری بایه بمندال چی ترم فروشت بمبورا کمیک پیج استاتوانه کرینم نبو بلان بارو دوخه که گورا زور بداخوا ماما پنجوانی تری وکو اوت هیا نخیر نمان مایا وکو اول چویا جو تیکت بو داوه دکا باشت که اوابکا باشه بسر چاو تا آیا پیش بسر تونی ججن دگر لویان هیچ خمد نبی زور جوانا زور سپاس بو تو Thank you. ایوارد باش بابا ایوارد باش دیتم خوتو بوی بوی نمیز با آگاد بینم بله کمک پیشستا خوتم برو سر تیگا که خود بخوات تا بیانی زول خو حلسی بیانی زول ناستم چون که پشوا ببیرم حتوا خوب شنی و سالا تماشای اسمان کتن رونه براست؟ کتی لگل اواج دا زور سرده حواله چه خوش لینه خوشکم دیوه بیانی بگره توا چی؟ براستی تدانی؟ بابا ام پشوه لگل ایمه بسرده بیت وانیا؟ با تمام بیانی با کار گشت بکم براست؟ کواتت که پیش بسرتونی ججن بگره ولامان رنگ پیش توابونی ججن بگره مولاتان زور جوانا کواتت دتوانی پیشوازی للی نبکی؟ ها؟ باور ناکم بتوانم پیشوازی لی بکم دانی هر تو خود بطن هم رو باشا که درنگا برو بو سرزگا که خود لگل خود رازکالش ببو هلانا که بسر چاو ها نه توینانی اوار بخوید بره والا دانی زورم برسیا گوشتی سور کراو برند من هیا ایا بو تی گرم کموا نا کورکم خود من دوما که خوم گرمی دکم آوا تو برو بنو باشا باشا زور سرده La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la سلو دانی فرمو منو دا پیرم خریکی جوان کردنی داری سر سالین براست هاتوم داوی تاکیگ لدا پیرت بکم چیا؟ دمیو دوادانی روشنامه هفتانه یکی پی بفروشم رای او نازانم چون که روشنامه نخوینه توا لسر فروشیار پیویست او کس رازی بکاد بخوینه وی که روشنامه که نخوینه توا ریگم دا خون بدم زور جاقا فرمو سپاس باشم ایلم رازان نوی تندوانا دا پیرا تو بتن هم دار رازان دو توا با ایم یارم دیدم بلا هم زور بیکار اکان خون بتن یا کردم ها؟ سلیقه چی تندوانا تی نتوانم وکو توبم سیر نیه که وابلید چون که من پیمانم داوه که خون با دستی خون همو سالک درختک برازین موا دا پیرا با تابتی بولای تو هاتون براست پیم بلای لبر چی گرفتی کم هیا تی دیشتم ده تو امن لگلت بیمو درختکت بو برازین مو آیاوانیا؟ نه توابم لرازان نوی اگر چی وکو اوش جوانیا؟ کواتا بو درختکی آراما؟ نه اوش چی داوی دا کم اوانیا؟ کواتا چی دوی دانی؟ قصب که منیش هول دادم تا یارمتید بدم دا پیرا دانی نیتوانی و هموش مارکان روشنامه که بفراشد بله، بیستو ما کل دوی خوندن بر روشنامه فروشتن سرقالی راستا، بلام هندگ لکریارکانم گشتیان کردوا هندی چیشان تونه تشوینه چی تر هندی چیشاتیان کردوا چی تر روشنامه نکرن پس تن هولیک هیتم لانه ما تنها دانه اگنه بیت زالبر اول ناکاو بیرم کوتو کمن لیادم کردوا بتملا خانمی چی روشن بیری خوان سلیقه چی برز خانمی کی دست رنگینو کارتوانا؟ رنگ ما بستم به دانی آیوانیا؟ بگو من ما بستم توی دا پیرا چند دقشتی رازان نوی ام درخت باشترین بلگه لسر سلیقه برزد هر وکو در زانم تو کابانی لدروس کردنی حلوه و مربا و شربت دانی دروس کردنی کیک و مربا پیویستیم با روشن بیری هیا؟ بگو من نتواند رید کیکی چی بتام دروس بکید بی اوی روشن بیر بیت بله پیام دانی تو او راست دکات پیام بله نرخی روشنامه که چنده تنیا دسن نرخی آسایی خوی پینج سنتا بلام ام جماری تایبه تبا ججن زور هرزانه کواته دی کرم ها او پارکی سپاس دا پیرا رولا باتونه بردوان بش در بیل کرنی روشنامه که تو فروش یاری کی زور سیره کید باشا رازیم دبمکر یاری کی بردوامی روشنامه کت زور باشا هر کاتیک نتوان روشنامه که بخانی تو او باک با دخانی تو پیام پیویست زور بجوانی و ریایق سکانت بید دیگه ایشتی چون تانی بو آسانی دا پیریم رازی بکی همو جارک بم شوی روشنامه کند فروشی حول دادم بلام همو جارک سرکوتو نابم دانی، دزانی دا پیرم زور دل خوش بکاتک پید گوتو افراد تکی دسرانگین و راشن بیرو کار جوانی؟ اما یکی که لشوازکانی رازی کردن شو باش، حال چونه؟ سپاس سمیرا ها، او چیه لدستد؟ اما روشنامه یا اها، جاده توی بخوینی و؟ جا چی دیدایا؟ آیا هیچ رخنه کتی هیا بوک عزیزکم؟ نه، بلام تو دزانی که دانی دوی قطاب خانه امروشنامان دفروشید، ها؟ بله، پیام پی گوتوم منیش زور دمه که حزدکم بشی و یک یارمتی دانی بدم کواتا بوی هیرشم رازی کر که بشداری هفتانه من هبید دانیش امرو کتا دانی روشنامه که بوی نامو منیش لیم کری اها استا تیگه ایشتم تاواشم لدانی کر کلم رو بکریاری بردوام من دابنید اما باش نید خواه؟ بگو من دانی پیام شمند فرک نیو کشمیر دواده که دنیا زور سرده و باشن لجور چاوره بکن بسر چاو باوکا دانی بابتی نجوره و باشا ماما شمن دفره که بو چی دواده که وید؟ پیده چه لرگاه بفرشی زور بباره تو هر واشاره کشمانی گرتی بیته و هر بوی دوا کوتون کوا تا بیانی لیرش بفرده باره دوانیه؟ لوانیه بلام ده ترسم شمن دفره که لکار بوستید نا لحیز مترسه چون که بزوینه لنوی بودن راوا سپاس شمن دفره کم پیش کوتو تر بونه راسه لچه پیش زور زور باشترن ماما، بیستو مسرطا گاشا من دفرکانی راد چشا بله، من خوم دیتیتم کاته کمندال بوم ببیزدگا یا خوزیاتر شما دفرکان راد چشا براستی کارکا زور زور سخت بو با تایبتی لبرزای اکان دا تا ایسا سرکوتون بسر برزای اکان سخت ترین خال سبارد بشما دفرکان تو دل نیت که شمن دفرکت تنها نیو کاجمیری ما بگات؟ بیاره تو نیگرانی با خوشک کت نیگرام با چند دقیقه شدی که شمن دفرکت دگات ایرا؟ ها؟ زور باشه پاش دقیقه شدی که خوشک کت دبینی؟ براستی تو خیرا گوره دبید دانی براکم توش زور جان تر بوی کاتی صعبت نیا تو جان تاکه حل گرا باشا دبیم هم هیرش با اوتون بیلکی نمان با زور قرصا دانی باشا بو چی لگل بابم پیکا و نهاتن زور سپاس که هیرش نه پیویز بسپاس نکه یوادرم زور سردن مم که بله پیم خواد لگل بنیاسی دیدار دواتر گد بین موا باشا براستی هاوری چی نرمونیانت هی دانی براست؟ بله صعبت مکه دی بابتی نجوروا بوستا چیا؟ دمه بله نیشتی کم پیب دید بر لوی بچی تجوروا چی؟ بلین بدم؟ اه؟ باش اقصب کن شتیگ لجورو دبینی که لگل حزی تو نگونزید لینا بلکو لراستی دادوشتا نازانم لباره چی اقصده که دانی؟ دمهید بلینم پیبده که تورا نبید اگر چی شتکن لگل حزی توش نگونزین؟ هشتا هستی نگم استا تیده گید بلان بزانه حزی منو توکو یک نیا چون که خلکان حزیان جاوازا سیرا باشا بلینت پیده دم هر جیز تورا نبم باشا تا استانم بینی و امجور دارانا لپشتوره که و دامدرین هیت رگه چی ترنیه بو پرسنی درخته که لراسکال جگه لما باور بکلینا من دلنیام هموشتکان تیگ داد اگر بمشیوی رفتار نکم تیگه ایشتی؟ ایشه چی باشن نکردوا هر وها دوام لگل او دارو بارما تیا ولیرا بله تراش تو رو بو کدیتی بلا می چینه چطر نیه کاری لیه بکم اخرامش منی دانشنا خود دوکانی در تاشی نیه تراش امی گود کسکه راستا به هر حال دتوانم برگی بینینی درخت تیگ بگرم بلا هم قبول ناکم بلا مکلیره دابن ریه تیگه ایشتی دوائی لدرو دادنم او کاتی که قماشه کم لیده باورم پیب کلینا کواتبو چی پلا ناکلی لیدان قماشه که چون که پاره پیویستم نیه بکرینی قماشه که لنبارو دوخش جاوم لباو کم نکرد هندیک پاره زیاد میه بلان پیویست دیاری جشنی با بکرم باله ای من کم یک پارم بونه نردوی ام برای ارمتی داری چی گوره ببوم بلان نرخی قماشه که پازده دلاره یان زیادتریش ببورا دانی آگام لوا نبو هیت نیه لراستی ده همو پاره که خون خرید کرد که قفصه کم با راسکال دروس کرد ها؟ راسکال خستو تنو قفص؟ زور گوریا ها؟ هی راسکال میوانت هاتوا بو چی والام ناداتوا او خوتوا لینا لا چو بابی بینم اها چن جوانا لخوه چی قول دایا لینا او بابم گرایا با گدر با باش بو نمردم بو همو قرسایا بسرم دابر بویا با لینا چونی کچکم براستی بیرم دکردی کتایی دازجن هاتو شار اوز که کش ببرجه چی زوانی سفیده خوشتن من دالانش دستیان کد بکرینی او دیاریانی که لدوکانکان حالی هم بزرد بو بلام او دیاریی که دانی بو باوچی حالی بزرد بو لکاتی چی گونزاو دا نگیشت دوکانکان هر وقت خواهنی دوکانکان بلینی پیرد بوی دانی بر ریارده داد که لگلی دا بچید تابیه ند دبید سی رو بداد کات یک دانی دگات مالی فروشیاری پنزوانکان ای سی رو چی کچکت سیا لگل من بو بینینی امانه لالقی ده هاتو ده.